आधार परमात्मा है। जैसे जल जितना बरसता है वो समुद्र से उठता है, सबका सभी समुद्र से ही उठ करके जल आकाश में जाता है, आकाश में जाकर के फिर अलग अलग बरसता है, वो बरस करके फिर वो नदी नाला बन करके बड़ी नदियां बन करके फिर समुद्र में जाता है। तो समुद्र का जल समुद्र में बसा हुआ जब तक समुद्र में नहीं मिलता तब तक उसी मुसाफरी रहती है, समुद्र जाकर शांत हो जाता है। ऐसे ये जीव परमात्मा से ही पैदा हुए, परमात्मा से पैदा होकर के 84 लाख जोड़े में जाते हैं। जैसे जल का समुदाय है ऐसे जीवों का समुदाय अनंत है, अपार है, असीम है, अनंत है। वो सब जीव सब जा करके और फिर परमात्मा में जा करके स्थिर होते हैं, तब से तो है, नहीं तो पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम पुनर्पि जन्म जस रहे सहनम, ये बार बार जन्मता मरता रहता है। लंबा रास्ता हो तो उसका अंत भी आ जाए, पर जन्म गया तो फिर मरना बाकी, मर गया तो जन्मना बाकी, जन्म गया तो फिर मरना बाकी, फिर मर गया तो फिर जन्मना बाकी। ऐसे गोल चक्र में चलते का अंत नहीं आता, वो सवा ही चलता ही रहता है। इस वास्ते एक परमात्मा का आश्रय दे रहे, जन्म तो स्वतंत्रता है वो क्या करे, और इस जीव में स्वतंत्रता है, ये अगर चाहे तो परमात्मा को प्राप्त कर ले। और जल होता है वो समुद्र एक जगह है, एक तरफ है वो, और सबसे जाकर उसमें एक तरफ जाता है, जन्म रहता है। अरे ये समुद्र वो परमात्मा सब जगह है, हम जहां है वहां भी है, परिपूर्ण है, सम है, शांत है, आनंद घन है, चित्त घन है, सत घन है, परिपूर्ण है, भूमा सम ठोस है, तो सर्वदा सब जगह है। केवल अपना कुछ भी न माने, एक प्रकृति और प्रभु है, इसमें एक ही बात है। अगर ये प्रकृति को अपनी न माने, अपार प्रकृति अपरा भूमि वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इनको अपनी न माने तो यहाँ ही परमात्मा को ही प्राप्त हुआ है, जहां वहां ही है, कहीं जाना आना नहीं है। केवल अपना प्रकृति को अपने न माने, मानो अहम न माने, निर्मोह निरहंकार स शांति में गति, निर्मोह निरहंकार सम दुख सुख में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मल शांतो ब्रह्म हो जाएगा पति। कर्मयोग से देखो, चाहे भक्ति योग से देखो, चाहे ज्ञान योग से देखो, निर्मम और निरंकार हो जाए, और मैं और मेरा इस बात रमण क्या, मैं और मोर तेरे तो ही माया, मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है, इसमें ये बंधन है। अगर इसको छोड़ दे मैं और मेरा पर, निहाल हो जाए। जहां है वहां है, माया देखो सीमित है, परमात्मा की अपेक्षा सीमित है। ऐसे माया भी अपार है, आनंद है, असीम है। माया भी बहुत लंबी चोरी बताई है, जैसे पृथ्वी है बड़ी और पृथ्वी अपनी दृष्टि में बड़ी है, पर माया बहुत बड़ी है। जैसे पृथ्वी में घड़ा बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में है, बालू में नहीं है। घड़ा मात्र बनता है मिट्टी से ही, पर मिट्टी चिकनी मिट्टी से ही बनता है, बालू से नहीं बनता। इस तरह से सृष्टि बनती है, ये भी प्रकृति में सब जगह नहीं बनती। पृथ्वी में भी थोड़ी जगह है जिसे सृष्टि बनती है। जैसे पृथ्वी में थोड़ी जगह चिकनी मिट्टी है, उसमें घड़ा बनता है। इस तरह से ये बनता है तो थोड़ी मिट्टी में है, उसके सिवाय और जगह घड़ा नहीं बनता। इस तरह सृष्टि थोड़ी जगह बनती है, उस जगह छोड़कर दूसरी सृष्टि है ही नहीं। परंतु परमात्मा ऐसे अपार असीम है जिसे कोई अंत होता ही नहीं, ना देश का अंत होता है, ना काल का अंत होता है, ना वस्तु का अंत होता है, किसी तरह से अंत नहीं होता। अनंत अपार असीम है, बोध होता है, वो बोध भी अनंत है, अपार है, परंतु प्रेम की अपेक्षा बोध भी एक शांत है। और भगवान है मेरा जो प्रेम है, वो अनंत है, अपार है, असीम है, अनंत है, सीमा नहीं उसकी। कितनी दूर में है, कैसे है, ऐसे कोई नहीं कह सकता। जितने शास्त्रों में वर्णन है, सबका सब इकट्ठा कर लिया जाए, संत महात्मा हुए जिन्होंने वर्णन किया, वे सबका सब इकट्ठा कर ले। आज दिन तक वर्णन हुआ जो सबका सब इकट्ठा कर ले, तो परमात्मा का पूरा वर्णन नहीं होता। इतने अपार असीम अनंत परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण सम शांत सदघन श्रीघन आनंद घन रूप से। उसमें जीव जब चाहे तभी प्रभाव प्राप्त कर सकता है, जहां जब चाहे वहां ही प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार से प्राप्त कर सकता है। सब जगह छूट है, परमात्मा की तरफ से मना नहीं है, केवल ये ही मैं और मेरे में रुझा हुआ है, मेरा पना करके पदार्थ में रुझा हुआ है। जिन सीमित पदार्थों में ऐसी स्थिति है, उसमें रुझाए, अगर उसमें न रुझे तो परमात्मा प्राप्त हुआ हुआ है। क्योंकि आप जिस जगह है उससे परमात्मा पूर्ण के पूर्ण है, परिपूर्ण सम है, शांत है, सदघन है, सदघन है, आनंद घन है, अपार सजीव अनंत अपार। जहां आप है वहां ही परमात्मा है। वो मैं अपना एक करके और अहंकार बना हुआ है, और उसको ये मना पकड़े तो परमात्मा में ही है, एकदम परमात्मा प्राप्त हो जाए। ये अपने कल्पना अलग करके छोटी सी कर ली, एक देश में बंध गया थोड़ा सा, ये मैं और मेरा करके न बंधे तो अपार असीम है। निर्ममो निरहंकार समदुख स्वक्षमी निर्मो निर्शांति में दिग्गति। इसी अगर ये ब्राह्मी स्थिति, अहंकार जब नहीं हुआ तो स्थिति क्या हुई? अब मैं पर मेरा पर नहीं है, ये सब ब्राह्मी स्थिति पार्थ ये नाम प्राप्त मिलती, ये ब्रह्म स्थिति श्रोता ही ब्रह्म ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त हुई थी, ए नाम प्राप्त न भी हुई थी। इसको प्राप्त होने के बाद मोहित नहीं होता, स्त्राश्याम अंत काले भी समय सबका सब समय चला जाए और अंतकाल आ जाए। अंतकाल उम्र सबरी बीत गई उस समय भी विस्तृत हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। देखो थोड़े से थोड़े समय में और थोड़ा समय और थोड़ा देश और व्यक्ति अपचेतसी पापी और अत्यंत पापी पापे व्य सर्वे व्य पाप करते हुए सबसे अधिक पापी और अंतकाल और मूर्ख से मूर्ख दान बुद्धि होता हूँ भगवान कहते मैं बुद्धि हो दे हूँ उनमें कृपा करने के लिए मैं अंतकरण में रहने वाले ज्ञान रूपी दीपक हो देदीपमान भाषवत दीपक से अज्ञान से अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ तो अज्ञान भी दूर भगवान कर देंगे उस समय से भी छुड़ा देंगे केवल ये भगवान की शरण हो जाए एक परमात्मा की शरण हो जाए। इसमें ये स्वतंत्र है अरे भगवान इसमें राजी है जीव के कल्याण में भगवान राजी है प्रसन्न है। ये दुख पाया है दुख पाता हुआ भगवान को अच्छा नहीं लगता। जैसे बच्चे के कोई पूरा पुरुषी हो जाए तो वो माँ को अच्छा नहीं लगता। माँ तो चिराव कठिन की नहीं माँ कठोर हृदय करके उसको हाथ पकड़ करके चीरा लगा देती बच्चा रोता रहता है बच्चा समझता है माँ ये दुख क्यों देती है माँ दुख देगा तो उसको कौन देगा अभी माँ ही दुख देगी तो सुख देगा कौन वो समझता नहीं है। बालक की व्याधि दूर हो जाए इस वास्ते बालक के रोने के दुख को भी परवाह नहीं करते और देख लेती मूर्खता रोता है ये समझता है नहीं माँ अगर बैठी कर तो ठीक करने वाला मिले कौन संसार में और बिना समझे का रोता है माँ हाथ पकड़ कर देखा लगा देती है फिर ठीक हो जाता है फिर राजी होता हूँ भी। इस तरह से भगवान जो ये मन के विपरीत भेजते हैं ना उसमें माँ राजी थोड़ी होती है ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। पर वो करे क्या जैसे वहां स्नान कराती है तो खेलते कूदते मुफ्त में मेल लगा दिया कोई खास काम में थोड़ी गया था खेलते कूदते ही मेल लगा दिया वो मैल माँ को सुहाता नहीं माँ उसे रहती है तो हंसता है रोता है उसको पता नहीं है उसको उस दुख का पता नहीं जानता नहीं है इस वजह से होता है। पर माँ वो उसे व्याधि नाश के लिए उस पीर मिलती नहीं उस रोने से मिलती नहीं माँ तो चिराव कठिन के नहीं बड़े कठोर हृदय से चिरा देती है। इस तरह से भगवान ये जो दुख भेजते हैं उसे भगवान राजी थोड़ी होते हैं परंतु मरते खेलते चलते ने पाप कर लिया वो पाप सब सुना रहा है उसे शुद्ध करता है निर्मल करना है निर्मल करने के लिए भगवान करते हैं वो सब करते हुए भी प्रसन्न रहते हैं परंतु उस प्यारे दुलारे बच्चे के हित उसको कठिन तब रहते हैं मैंने तो क्यों भेजते उसे साफ पाप नष्ट करने के लिए और पाप करने में कोई उसको जरूर थोड़ी काम आवश्यक थोड़ा ही था वो कर लिया अपने मूर्खता से परंतु माँ को वो दुख सहता नहीं वो दोष सहता नहीं इस वास्ते माता उसको दूर कर देती है। इस तरह से भगवान संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले कठोर की तरह बढ़ करके दुख दूर कर देते हैं। इस वास्ते भाई बहनों को बार बार बात बताई है, सुख में फायदा नहीं है, दुख में बहुत फायदा है। सुख में पुण्य खर्च होते हैं, दुख में पाप खर्च होते हैं। सुख में आदमी के बाधा लगती है, दुख में आदमी की बाधा दूर होती है। सुख में भूल जाता है, फूल जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसमें परमात्मा को भूल जाता है। दुख में व्याकुल होता है, घबरा जाता है, तो किसी सहायक को ढूंढता है, मेरी रक्षा हो जाए। इस तरह से सचेत होता है, सावधान होता है, और भगवान कृपा करके उस दुख को दूर कर देते हैं। दुखदायी घटना है उसको दूर कर देते हैं, एकदम सुखी बना देते हैं। परंतु उस पाप को दूर करने के लिए पहले थोड़ा सा यात्रा देते हैं, जैसे शुद्ध हो जाए। इस वास्ते हरेक भाई बहन को चाहिए दुख में निश्चिंत रहे, सुख में तो सावधान रहे, कहीं गड़बड़ी करना में से रिष्टो दृप्ति थी दृप्तो धर्मान क्रामी। ज्यादा खुश हो जाता है खुशी, उसमें घमंड हो जाता है, घमंड के अभिमान में आकर कहीं कहीं कहीं गड़बड़ी कर बैठता है, और घबरा जाता है तो गड़बड़ी नहीं करता हूं। मैंने देखा है भिक्षा के लिए गए हम तो बड़े बड़े घराने गुण में तो लाठी लिए बैठे, बजे कहाँ जाते बाबा जी इधर जाते, और गरीबों के घर में ठेठ झोपड़े का घर ही चले जाए, और वे देते ही रोटी के न जाने किस समय में थोड़ा सा पुण्य किया हुआ भाई कितना आ जा जाता है, तो वे प्यार से देती आदत से, और वे पैसे वाले होते हैं घमंड में होते हैं, चाचा तिरस्कार करते अपमान कर देते हैं, रोटी देना तो दूर रहा अपमान और कर देते हैं, तिरस्कार करके निकाल देते हैं। तो तृप्तो धर्मादिक रामती वो घमंड होता है ना, अभिमान, अभिमान में दर्प हो तो दर्प अच्छा पड़ेगा, अभिमान होता है दर्प, उसमें जब तो धर्मादिक्रम धर्म से अतिक्रमण कर जाता है, तिरस्कार कर देता है। वो होता है अपना हित, पर वो समझता नहीं। जो आदमी दूसरे को दुख देता है वो समझता है कि मैं अपना सुख कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, ठीक नहीं अपना हित कर रहा है, पर अपना हित को समझता नहीं। वह अकल में नहीं आती बात, अपना ठीक समझ में आए, होता है वो नुकसान। उस समय में आराम दिखता है, तिरस्कार कर दे, दूसरे का अपमान कर दे, निंदा कर दे, परंतु करता है अपने पाप। इस वास्ते अपने वो दुख आ तो उसमें खुश हो जाओ। अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, उनमें ज्यादा संत भी हुए हैं जो दुख पाकर के घर से निकले, कष्ट उठा करके, अच्छा सच्चा वैराग्य लेकर के निकलने वाले कम हुए, ऐसे महात्मा बहुत कम हुए हैं। तो दुख में निकल करके परमात्मा की तरफ लगे, प्रतिकूलता नहीं निकलती तो मुझे आफत नहीं आती तो निकलते नहीं घर से। तो आफत है दुख है ये उन्नति करने वाला है, और पुराने पापों को नाश करने वाला है, और नई उन्नति करने वाला है। इस वास्ते दुख से घबरानी चाहिए, ये भगवान की कृपा है, जो दुख आता है कृपा होती है उसमें, दूसरों को भी दया आती है। धनी आदमी को भोगी को देख करके दूसरों में जलन पैदा होती है, दुख के हृदय दया पैदा होती है, औरों के हृदय में दया पैदा होती है, औरों के हृदय में कोमलता पैदा होती है, औरों के हृदय में उस पर सूक्ष्म पहुंचाने की चेष्टा होती है। तो दुख में जो लाभ होता है वो सुख में लाभ नहीं होता, सुख में हानि होती है। इस वास्ते दिन शरण महाराज को निर्दय करिए मौज, राम चरण संसार सुख दे दिखाओ नौज। संसार का दुख मत देगा, सुख मत देगा, फैला संसार ये सुख में पतन होता है, पुण्यों का नाश होता है। सुख चिंता भोगलो वो पुण्य खत्म हो गया अपना, दुख भोगो तो पाप खत्म होता है, दुख के भोग में पाप नष्ट होते हैं। तो पुण्य पाप नष्ट होते हैं, नई उन्नति होती है, तो विकास होता है और सुख से विनाश होता है। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति आ जाए बड़ी आनंदवाई। मनुष्य शरीर में प्राय दुखदायी परिस्थिति आती है, वो उन्नति करने के लिए आती है। तो विपरीत अवस्था में खुशी माननी चाहिए। संत अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, वे अच्छे महात्मा आपत में हुए हैं, संसार में संसार से उपराम हो जाते हैं, दुख आता है। तब इस वास्ते भगवान के भजन में अपनी उन्नति में अपनी सहायता बनती है, इस वास्ते खुशी बनानी चाहिए, आनंद बनानी चाहिए। दुख में सुख में सावधान रहे, सावधान रहो, गड़बड़ी न हो जाए, हमारे कोई गलती न हो जाए, अनुकूल अनुकूलता होती न हो जाए। एक सज्जन थे, उनकी बात सुनी, ऊपर खड़े थे छत पर और जब शीशी में तेल था वो लगा रहे थे, शीशी वहां से छूट गई, नीचे पड़ी, फूटी नहीं। तो वो जाहिर कह दो अभी मेरे पुण्यों का अब आखिरी याद हो गई, इतनी दूर से शीशी नीचे पड़ी और फूटी नहीं। वो अच्छे आदमी थे, कैद में चलेगा आप सब, अब आप बतावेगी पुण्य की हद होगी, अब आप पाप आवे, पाप रूपाई आवेगी। तो उस पर राजा ने क्रोध किया, कैसे कर्म दगम भेजो, कैद खाने में भेज दो। कहते महाराज वो तो पहले ही कैद में गए हुए, वहीं गए हैं। तो ये पुण्य होते होते होते होते पुण्य ज्यादा होता है कि पाप बारी आती है। दिन समस्त होता तो रात आती है, रात धीरे धीरे रात दही जाती है तो दिन आता है। दिन शांतरम धीरम रात्रि के अंत दिन, दिन के अंत में रात। इस तरह से पुण्य का सुख होता है, उसके बाद में दुख आता है, दुख के बाद फिर पुण्य सुख आता है। तो दुख होता है तो दुख के बाद में पुण्य अच्छा है, जो शरीर ठीक हुए उन्नति होती है। इस वास्ते दुख से घबराना नहीं चाहिए, परमात्मा साफ कर रहे हैं। बालक है जो स्नान करने में रोता है, अरे स्नान कराती माँ ठीक करती है, हैरत क्यों है, उनको तो बुरा लगता है। स्नान कराती है, स्नान करके फिर कपड़े पोंछ करके गोली देती है, झोली पहरा देती है, काजल आन देती है, थोड़ी कड़ी टीके लगा देती है, गोली देती है, बस माँ बेटा दुनिया से प्रसन्न होते हैं। इस तरह से भगवान करते हैं, प्यार पूर्वक उनके संपूर्ण पापों को नाश करके और उन्हें शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। निर्मल होने पर वो ही हंसता है, माँ के तो हंसा है ही, वो तो सब जानती है, मन समझता नहीं, भोड़ा है ना, इस वजह से रोता है। अगर वो माँ की गोदी में रोए तो हंसेगा कहाँ, उसको पूछा जाए। माँ प्यार से स्नान से दुलार करती है, प्यार करती है, और उसे गोदी में रहता है कि रोता है, हंसेगा कहाँ, कौन सा जी हंसेगा, वो रोता है। तो सज्जनों अपने तो मां की बुद्धि में हरदम परमात्मा से बाहर कोई जा सकता नहीं, उसके अंतर्गत सभी। इस वक्त से सर्वदा प्रसन्न रहे, प्रसन्न परमात्मा का मैं, परमात्मा की गोदी में है, परमात्मा की दृष्टि में है। इस वक्त से मौज ही मौज से आनंद ही आनंद हो रहा है, ऐसे और खुश होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान की कृपा में मस्त रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, सब दुख मिट जाएगा, सुसंता मिट जाएगी। गोविंद गोपाल की जय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 12 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।